آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ndugu zangu katika imani, katika masjidi hii, masjidi Salih harasahu Allahu taala, tumekutana kwa mara nyingine na ndugu zetu katika masjidi hii kwa lengo la kukumbushana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lengo la kusomeshana, kwa lengo la kuelekezana katika masala makubwa. Na hii ni kwa sababu ninyi ni ndugu zetu waumini katika masjidi hii, masjidi Salafi Mtamba, ni ndugu zetu. Wao ni katika sisi na sisi ni katika wao, na udugu wetu na mapenzi yetu hayajajengeka kwa sababu nyingineyo isipokuwa ni kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Kwa sababu hiyo, ikiwa kuna mapenzi baina yetu kwa ajili ya Allah, lazima na ni wajibu tukumbushane, tuelekezane, tuelimishane kuhusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila ambacho tunaanza nacho katika darsa zetu ni kila alichoanza nacho Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ni at-tauhidu awwalan qabla kulli shay, tauhidi mwanzo kabla ya jambo lolote. Tauhidi ndo aslu asili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, tulituma hakika kwa kila umma mjumbe awaambie watu wake kuwa mwabuduni Allah na jiepusheni na taghut. Huu ni ujumbe ambao manabii wote walikuja nao. Kwa hiyo taasiyam bisunan au bisunnati almursalin, kwa ajili ya kuiga sunna ya mitume salawatullahi wasalamu alayhi wa ajma'in, maulama wakaandika vitabu maalum katika mlango huo. Miongoni mwa vitabu vilivyoandikwa ni vitabu kuhusiana na la ilaha illa Allah, al-kalima al-azima, al-kalima at-tayyiba, al-kalima an-nafi'a allati hiya al-urwatu al-wuthqa. Neno la ilaha illa Allah. Kwa vikaandikwa vitabu katika mlango huu kwa sababu ndo nukta tulintulaki ya Uislamu wa mtu. Pasina hili hakuna Uislamu wa Uislamu, haupo. Kwa miongoni mwa walioandika ni mwanawazuoni Abu Anwar Salim Abdullah ibn Mahriz hafidhahu Allahu ta'ala, katika kitabu tahriru ma manna Allahu bihi jalla fi ulahu bi sharhi shuruti la ilaha illa Allah. Tahriru ma manna Allahu bihi, kuandika yale ambayo Allah ameneemesha, jalla fi ulahu, kuandika na kuyadhibiti yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenemesha na amewafikishwa katika sharhi ya shuruti la ilaha illallah, bi sharhi shuruti la ilaha illallah, kwa yameandika katika yale ambayo Allah amemneemeshea mwanachuoni huyu na amemwafikisha Sheikh Abu Anwar Salim Abdullah ibn Mahriz حفظه الله تعالى وقدم له وحث على نشره فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزاني ناك كتوليا وتنغليزي ناك هميزة كتابيك كينيز وكسامباز وكسوم وفاك كفيك أبا إتامة وتوكا السعودية وفاك كفيك أبا الحمد لله. Koshe Fauzani alihimiza kitabu hiki kisambazwe, kienezwe, kisomwe, kidhibitiwe, kwa sababu ndani yake kuna kheri nyingi kuhusiana na Uislamu. Tayib, na kabla ya kuingia katika swamimu ya kitabu, kuna utangulizi hapa mfupi kuhusiana na kitabu hiki. Anasema Sheikh hafidhahu Allah ta'ala, fa inni tadabbartu al-khilaf al-mustatir bayna al-umma, hakika mimi nimezingatia tofauti zenye kuendelea. Fa inni tadabbartu al-khilaf al-mustatir bayna al-ummati, nimezizingatia khilafu zenye kuendelea katika umma. Fil quruni al-mutaakhira, katika karne za mwisho mwisho, au al-mutaakhara, katika karne ambazo zimecheleweshwa za mwisho mwisho. Kisema mutaakhira, zilizochelewa. Kisema mutaakhara, zilizocheleweshwa. Fi shani listi'anati bisswalihin almauta, fi shani listi'anati bisswalihin, katika jambo la kutafuta msaada kwa wema. Almauta, waliokufa. Hakika mimi nimezingatia tofauti zilizopo katika umma, hasa katika karne zilizocheleweshwa, yani karne za mwisho. Tofauti katika jambo la kutafuta msaada kwa wema ambao wameshakufa. Sheikh Salim Ba Mahriz anasema amezingatia hali hizi. Na wewe unaweza kupita katika mji wako na maeneo mbalimbali, ukawa unaona hali hizi namna zilivyo. Watu wanaenda kuwaomba waliokufa. Mzee wao wa zamani alikushatangulia, wanamtaja katika kudai haja zao mbalimbali. Wataadhimu kuburihim wa mashahidihim, na kuzitukuza au kuyatukuza makaburi yao. Wa mashahidihim, na maeneo yao. Mashahid ni jamu ya mashhad, ni maeneo maalum yaliyoandaliwa, maeneo yao maalum yaliyoandaliwa, watu wakawa wanaenda katika maeneo hayo kushuhudia, kuomba, kupeleka sadaka, kuchinja, kutoa nadhiri. Mashahidi zao, maeneo yao maalum. Wa ta'dhimi ba'dhi al-mashayikh al-ahya, si jambo la waliokufa tu katika mambo yanayoharibu tauhid. Hapa kabla hajaanza kuelezea kitabu chenyewe, anaelezea sababu zilizompelekea kuandika kitabu. Ametazama ulimwengu ulivyo, hali zilivyo, namna watu wanavyoomba msaada kwa wafu, namna watu wanavyoadhimisha makaburi, namna watu wanavyoenda katika maeneo maalum kwa ajili ya kuomba, iwe ni kwenye miti au kwenye vichuguu. Lakini anasema wataadhimi baadhi ya mashayikh al-ahya, si waliokufa tu, na kuwaadhimisha pia baadhi ya mashehe walio hai. Tatizo hilo linakuwa kubwa mpaka kuwafikia baadhi ya mashehe pia ambao wako hai. Maneno hayo kwenye kitabu yake yamo anasoma. Kwa hiyo na kuwaadhimisha baadhi ya mashehe pia ambao wako hai ambao tuadhibiti sawa na kuna penseli au peni sehemu kuna mushkili baadaye wanauliza tupenda nikimaliza kitabu hiki waweke watu wanaweza kukisoma kama nilivyokisoma mimi naelewana waweke watu wanaweza kukisoma hivi hivi tunavyokisoma na tafsiri hii naelewana kwa watu wanapeni seli inshallah tuharika albanana alladhi allama bilqalam علم الإنسان ما لم يعلم ما شاء الله طيب طيب وتعظيم بعض المشايخ للحياة نجامل أقهاربك وتوحيد لنكون حتى كتك وتكوز بعض المشايخ وليو حاي مشايخ وانجين وكو حاي هوا جافا ونتكوز وكبت كياس واتوا بيجي مغوتي واتوا عند كبوسو نيايو زاو watu wanawaadhimisha, watu wanawaabudia, watu wanaenamia na mambo kama hayo, mashehe ambao wako hai. Wazaimi baadhi ya umma fi kathiri au wazaima au kadhalika wazaimi kio ni masdar kisema zaama wa kadai wazaimi na kudai wazaimi baadhi ya ummati na madai ya baadhi ya watu katika umma huu madai ya baadhi ya watu katika umma huu fi kathiri min dhalik annahu shirkun katika mengi katika mambo hayo kwamba hii ni shirk upo isni ikhtilaf anaanza kuelezea namna umma ulivyochambuka ametazama akaona kuna watu wanaomba msaada kwa waliokufa, kuna watu wanaadhimisha na kuyatukuza makaburi, kuna watu wanaenda kupeleka sadaka makaburini, kuna watu wanawatukuza mashehe walio hai pia, utukuzaji ambao ni kinyume na misingi ya kisheria kufikia hatua ya kuwasujudia, kuwaabudia, kuwarukuu kwa ajili yao, kubusu miguu yao na mambo kama hayo ya kisufi na mashia na wengineo kama hao. Lakini wakati huo huo pia na kudai baadhi ya watu kwamba fi kathiri min dhalik katika mengi katika hayo yaliyotajwa hapo juu kwamba hii ni shirki. Wapo baadhi ya watu wachache wanazingatia hizo ni shirki. Upo. Sasa ni mkanganyiko. Watu wanasema ni sawa, ni ibada. Wengine wanaona ni jambo la kawaida. Wengine wanaona ni shirki. Wa baadhiha annahu bid'ah. Na baadhi yao wengine wanaona kwamba ni bid'ah. Unaona? Kuna wanaona hiyo ni bid'ah. Kuna wanaona ni shirki. Kuna wanaona ni halali. Kuna wanaona ni ibada na mambo kama hayo. Wa baadhiha annahu min al-haqq, na baadhi yake katika umma huu watu wapo wanaona kwamba hiyo ni haki. Tunaelewana? Hizo ni hali ziko katika jamii yetu. Kwa anasema wa ra'aytu kathiran minan nas qad waqa'u fi ta'zim al-kawakib war-ruhaniyyin wal-jinn bima yatulu sharhuhu. Wa ra'aytu kathiran minan nas, na nimeona wengi katika watu qad waqa'u fi ta'zim al-kawakib, wameingia katika jambo la kuzitukuza nyota na kuziadhimisha nyota, wakati nyota zimewekwa kwa malengo maalum likiwemo jambo la kuzipamba mbingu. Inna zayyana as-samaa bizinatin al-kawakib, nyota zimewekwa kwa malengo likiwemo lengo la kuzipamba mbingu. Kadhalika nyota zimewekwa kwa lengo la kuangazia wanadamu waweze kupata mwanga na nuru, waweze kutembea katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wamewekewa nyota kwa malengo maalum ziweze kuwaongoza wasafiri usiku baharini au porini, lakini wakawepo watu wanaozitukuza na imekuwa ni mashuhuri hasa katika zama za leo, watu kutajiana habari ya nyota. Bwana wewe nyota yako kadhaa, ah, nyota yangu imeibiwa, nyota yangu imechukuliwa, Nyota, nyota, nyota, mambo hayo yamekithiri katika zama za leo. Hayo yote ni katika mambo ya batil, ni katika mambo ya shirk, ni katika mambo yanayochangua tauhid. Lakini anasema nimeona watu wengi katika zama za leo wanatukuza nyota, mpaka wakawepo mashehe maalum, mashehe wa nyota, kina Sheikh Yahya wale waliofariki na wengine wako hai mpaka leo hii. Habari za nyota, nyota, nyota. Waruhaniyin, na viumbe mbalimbali vyenye roho, vikawa vinatukuzwa na kuadhimishwa. Waljinni, na majini, bima yakulu sharhuhu, kwa namna ambayo ni ndefu, haiwezekani kuisherehesha. Matatizo ni makubwa zaidi, huwezi kuyasherehesha yote. Wabaka Mungu mawjudu fi kutubi tanjim wa ta'zim, na baadhi ya mambo hayo yamo katika vitabu vya nyota. Wa ba'dhu mawjudun fi kutubi at-tanjim, katika vitabu vya unajimu. Wa at-ta'zim, na vitabu vya at-ta'zim, vya azim, azma. Naelewana? Vitabu vya azma ambapo ndani yake wanafundisha masala ya majilisi na mambo kama hayo. Kwa vitabu maalum vya shirki, Shamsul Ma'arif, kama vile kitabu Shamsul Ma'arif wa ghairihi na vinginevyo. Wa alimtu anna musliman min almuslimina la yuqdimu ala ma ya'lamu annahu shirku, lakini nikajua, right, nikajua kwamba muislamu katika waislamu la yuqdimu ala ma ya'lamu annahu shirkun, hawezi kuliendea jambo ambalo analijua kwamba hiyo ni shirki, hawezi kuliendea. Kwa maana hiyo, wengi wanaenda katika mambo hayo wanajua kwamba si shirki, wanajua ni ibada, na wengine wanajua ni sunna. Wa ala takfiri man ya'lamu annahu ghayru kafirin, wa ala takfiri man ya'lamu annahu ghayru kafirin, na muislamu hawezi kwenda kumkufurisha yule ambaye anajua kwamba huyo si kafiri, hawezi kumkufurisha. Kwa wale wanaosema kwamba hiyo ni shirki na huo ni ukafiri, na wenye kuyafanya hayo watakuwa wamekufuru, bila shaka hawa watakuwa wanajua kwamba mambo hayo ni ukafiri. Kwa ni msongo na msongamano na mzozo na mchanganyiko wa fikra katika jambo hili, jambo la tauhid. Walakinahu waqa al-ikhtilafu fi haqiqati ash-shirki, lakini uhakika wa mambo ulivyo ni kwa sababu kumetokea ikhtilafu katika hakika ya shirki. Katika shirki yenyewe kuna ikhtilafu, kwa maana haya yote kuona wengine wakaona ni ibada, wengine wakaona ni shirki na ni kufuru, ni kwa sababu hapa kuna tofauti kubwa kati ya tauhidi na shirki. Na hapa ndio kunakopatikana rati kwa mahizbi na mapote ambayo yamepinda. Kunaposema masala kama haya, wanasema hizi ikhtilafu zilikuwepo tangu zama za masahaba. La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Quraiza, kulikuwepo na ikhtilafu bwana, kwa ikhtilafu za siku nyingi. Hawa masalafu bwana, wao wamezidi bwana. Maimamu nao walitofautiana, lakini hawakusemana wala hawakugombana wala hawakuzozana. Tazama hapo, walakinahu waqa'a al-ikhtilafu fi haqiqati ash-shirki, kumetokea ikhtilafu katika hakika ya shirki. Hai ni sehemu mojawapo katika sehemu nyingi ambazo zimo ndani ya masomo haya ya tauhid na masomo ya aqida na manhaji kwa ujumla. Sasa unasemaje kwamba wale walitofautiana? Unataka kutuambia kwamba katika maimamu wale wanne yupo imamu ambaye alikuwa anaabudu kaburi bwana? Yupo imamu ambaye alikuwa anaenda kuchinja kaburini? Yupo imamu ambaye alikuwa anawaita na kuwaomba waliokucha kufa? Hakuna imamu alikuwa anafanya mambo hayo. Sasa unasemaje leo Waislamu ambao wametofautiana katika mrengo wa namna hii, wakawemo washirikina kabisa, wakawemo walioacha njia ya sawa kabisa, wazushi, mahisbi na wengineo? Je, ni sawa sawa kwamba Waislamu waliotangulia walitofautiana kama hivi? Haiwezekani, si kweli. Fanadhartu fi haqiqati, nikatazama katika haqiqati shirki, nikaitazama shirki yenyewe. Fanadhartu fi haqiqati shirki, nikatazama katika uhakika wa shirki yenyewe. Fa idha huwa bil ittifaq, ittikhadhu ghayri llahi ilahan min dunihi, nikaikuta kwa ittifaqi, maana ya shirki ni kumfanya asiyekuwa Allah kuwa ni Allah au kuwa ni mwabudiwa kinyume na Allah. Ittikhadhu ghayri llahi azza wa jalla ilahan min dunihi, ni kumfanya asiyekuwa Allah azza wa jalla kuwa ni mwabudiwa kinyume na Allah. Au ibadatu ghayri llahi azza wa jalla, au kumwabudu asiyekuwa Allah azza wa jalla. Hiyo ndio maana ya shirki, ni kujalia asiyekuwa Allah kuwa ni mwenye kuabudiwa kinyume na Allah, au kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wattajaha an-nadharu ila ma'na la ila ma'na al-ilahi wal-ibada, na mtazamo ukaelekea tena katika kutazama maana ya ilah, nini maana ya ilah mwabudiwa, wal-ibada, na nini maana ya ibada. Kwa maana nikaona pia ipo haja ya kutazama maana ya ilah mwabudiwa Allah, walibada, na kutazama maana ya ibada, kwa sababu hapo ndo kuna asili ya kuchanguka kwa watu. Na watu wakishakuwa wameachana katika asili hiyo, kama masalafu walivyoachana na maikhwani na makutubia au makutubiyun, wao wanaotafsiri la ilaha illa Allah kwa maana la hakima illa Allah, hakuna mwenye kuhukumu isipokuwa Allah, walipotaja maana hii ya la ilaha illa Allah tayari tukaachana kwa, wakao wao wanakwenda mbio kutafuta hakimia, kutafuta hukuma, kutafuta dola, kutafuta kuhukumiana kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wanakwenda mbio kwa sababu hakuna Uislamu isipokuwa maana yake ni hiyo, la hakimia illa Allah. Kadhalika wakawepo wengineo kama vile jamaatu tabligh na wengineo katika mapote ambayo yako namna hiyo, wakawa wanadai kuwa maana ya la ilaha illa Allah ni la khaliqa illa Allah au la raziqa illa Allah na mambo kama hayo. Kwa katika kiini cha Uislamu tumeachana na watu hao. Kwa hiyo inapokuwa watu wameachana katika asili, lazima katika matawi pia wataachana. Kwa hiyo ikawepo haja kutazama na kutupia macho neno hili, fa idha fihi ishtibahun shadidun, ghafla nikakuta kuna utata mkubwa sana katika maana ya ilah na katika maana ya ibada, katika maana ya ilah na katika maana ya ibada, na hata yaona katika darasa zetu zinazokuja insha Allah, uone namna ambapo kuna utata mkubwa. Wapo Waislamu ni Waislamu, lakini ilah hawaitafsiri vile inavyotakiwa, kadhalika ibada, na wengine wanaongea hivyo kwa ndimi zao, lakini vitendo vyao vinapinga maana ya ibada iliyokusudiwa katika sheria. Wao wakajalia ibada ni swala tu, na wakitoka nje ya swala hakuna ibada, wakati ibada ni ismu jami'u li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batina. Tayona hapo, fa idha fihi ishtibahun shadid, fa inna al-ma'ruf fi tafsiri ilah, kwa sababu ambayo ni maarufu kauli ya kutafsiri ilah ni kauluhum ma'bud. Maana ilah kwa tafsiri maarufu ni kusema ma'bud au ma'budun bihaq, mwenye kuabudiwa kwa haki. Wa maana al-ibadati mushtabihun jidda, na maana ibada pia ina utata sana. Kama satarahu insha Allah ta'ala, kama utakavyoona kariba insha Allah ta'ala. Fa'alimtu anna dhalika al-ishtibaha huwa sababu al-khilaf, nikajua kuwa huo utata ndo sababu na ndo asili ya ikhtilaf. Fa'alimtu anna dhalika al-ishtibaha huwa sababu al-khilaf, nikajua kwamba huo utata ndo sababu ya khilaf. Wa idha al-khatar ashaddu mimma yudhannu, na ghafla nikakuta hatari ni kubwa kuliko inavyodhaniwa. Hatari ni kubwa kuliko inavyodhaniwa. Lianna al-jahla bi ma'na ila, kwa sababu ujinga wa kutojua maana ya ila. Yalzamuhu al-jahlu bi ma'na kalimati at-tauhid, italazimu ujinga wa kujua maana ya neno tauhid ambalo ni la ilaha illa Allah. Neno la tauhid ambalo ni la ilaha illa Allah, asiyemjua ilaha ni nani hawezi kujua maana ya la ilaha illa Allah. Wa hiya asasu lislami, nao ndo msingi wa Uislamu. Wa asasu jamii sharai alhaqati min qabl, na ndo msingi wa sheria zote ambazo ziliwekwa kabla. Sheria zote alhaqqa ambazo ziliwekwa kabla, asili yake na chanzo chake ni kalima ya la ilaha illa Allah. Watu wa Madian waliganiwa kwa neno hili, watu wa Nabiullah, watu wa Nabiullah Nuh alayhi salam waliganiwa kwa neno hili, watu wa Nabiullah Musa alayhi salam waliganiwa kwa neno hili, watu wa Nabiullah Saleh walilinganiwa kwa neno hili, na wote kadhalika ashabul kahfi nao walikuwa wanalingania na wanathibitisha neno hili, na wengineo wote katika wema waliotajwa ndani ya Qur'an na vile vile katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndo asasi ya sheria zote zilizotangulia hata kabla ya sheria ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu 'azza wa jalla, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi, hatukutuma kabla yako mtume yeyote isipokuwa tunateremsha wahyi kwake. Annahu la ilaha illa ana fa'budun, yakuwa hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi niabuduni mimi. Hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Allah ametuma kwa kila umma kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa mitume wote waliotoka kwa Allah wamekuja na neno hili, unaonaje wewe ambaye unawaiga na kuwafuata mitume neno hili na kuwa la mwisho katika dini yako na matendo yako na maneno yako na kusoma kwako? Wa qaddalna alkitabu wassunna walijma'u walma'qulu ala annahu la yakfi an nutqu biha bidun ma'rifati ma'naha, na kitabu na sunna vimejulisha. Wa qaddalna alkitab, na kimejulisha kitabu. Wa sunnatu, na imejulisha sunna. Wal ijma', na ijma' ya wana wazuoni imejulisha, kwa maana hakuna ikhtilaf. Wal ma'qul, na kila lenye kuingia katika akili linajulisha ya kwamba ala annahu la yakfi, ya kwamba haitoshi annutqu biha, kulitamka neno hili biduni ma'rifati ma'naha, bila ya kujua maana zake. Wa idhahu dhalika anna al-i'tidada bin nutqi biha lahu shurut, na kuliweka wazi hilo ni kwamba i'tidada bin nutqi biha lahu shurut, anna al-i'tidada bin nutqi biha lahu shurut, kuzingatia kulitamka neno hili kuna masharti, au kuhesabika kulitamka neno hili kuna masharti. Ili kuhesabika kwamba mtu amelitamka neno hili kwa haki, kuna masharti. Tunaelewana? Kuna masharti. Masharti haya yametajwa na wanawajuoni akiwemo wanawazuoni Sheikh al-Allama Abdul Rahman ibn Yahya al-Muallimi al-Jamani ametaja katika rafu al-istibah ya maana al-ibadati wal-ilah, ndiye aliyetamka na kuleta mukaddima huu ambao ameutaja ameandika Sheikh Salim ba Mahriz rahmatullahi ta'ala. Utangulizi huu ameutaja mwana wa chuoni huu pia katika wana wa chuoni waliotangulia Sheikh al-Allama Abdul Rahman ibn Yahya al-Muallimi al-Yamani rahmatullahi ta'ala alayhi.